होता ही है तो फिर अध्यात्म क्या कहता है, फिर इस पश्चिम में वो भक्त होता है परोक्ष और अपरोक्ष के बीच में जो स्थित किया है। तो सारा भी भगवान कहते हैं कि ज्ञान दीप के द्वारा मैं ना कर, तो ज्ञान दीप जो है ये साधन हो गया, और साधन को शुद्ध रखना पुरुषार्थ, और नाश तो स्वाभाविक होगा आत्म प्रकाश से, पर साधन में कोई जो है विकलता रहेगी तो साध्य सिद्ध तत्पर्यंत है ना, जो तृतीय का जो तत्पर्यंत माने भाष्वता का अर्थ है तत्पर, भाष्वता है भा वाला है, भा वाला और उसके तृतीय है ना, अरे भा वाला ज्ञान जी से उसी का अर्थ है कि जो है तत्पर्यंत न ज्ञान जी तो उतने अर्थ, दूसरा कोई अर्थ नहीं। पर्यंत का जो अपना पर्यंत का यही अर्थ है जो हमने बताया कि उनकी भाष्वरता में कमी न आवे, पूर्ण भाष्वरता की अभिव्यक्ति पर्यंत, यही अर्थ है दूसरा अर्थ नहीं सत्तर वर्षा तत्पर्यंत ही करता न अज्ञानी सकाली निकली। अब ऐसी स्थिति जब हो गई कि नहीं तो यहाँ पर समझ की क्या रखना चाहिए कि देखो वो साधन जो है ना इसकी इसमें जैसे श्लोक में ध्यान में रखेगा कि उस अभिज्ञत आत्मा को अज्ञान के जो है निवृत्ति के लिए किसी की अपेक्षा नहीं, पर वृत्ति बनाने के लिए ये सारी अपेक्षाएं हैं, है ना, दीपक जलाने के लिए सारी अपेक्षा है कि नहीं। इसी प्रकार चरम वृत्ति जो है उत्पन्न करने के लिए सारा प्रयास, पर उत्पन्न जो चरम वृत्ति में अभिव्यक्त जो चेतन है उसको अज्ञान नाश के लिए इससे किसी बात देना अज्ञानी कार्य निवृत्ति भगवत भारत प्रेमियों का काफी फर्क, उसके लिए कोई आभार की अपेक्षा नहीं हुई ना, वो खाली अज्ञान निवृत्ति के लिए, और अज्ञान निवृत्ति का इसीलिए दो बार कह दिया था, वो जब निवृत्ति और वो अभी दो प्रकार क्या पहली भी उसको तो कहा कि सता ये निवृत्ति भगवत भाव अज्ञान निवृत्त हो गया, अज्ञान का कार्यक्रम निवृत्त हो गया, भगवत भावत स्वयं योग्यता की प्रवृत्ति की मतवा व्याख्यातन योग पदम अनुवदती व्याख्या पद का ही अनुवाद कर दिया, क्या अनुवाद कर दिया भाष्य में ज्ञान दी देखकर, ये हो गया ज्ञान जी, ये हो गया ज्ञान जी। ये ज्ञान जी के लिए किसी भी कठिनाई किसी कठिनाई को लेकर के गोस्वामी जी ने ज्ञान के प्रकरण में खूब बनाई, वहां तो कठिनाई दिखा करके भक्ति भक्ति में ले आने के लिए जो इधर इतनी कठिनाई है जितना कोई कर सके तब तो ठीक है, और नहीं तो भगवत शरण में रहे तो भगवान अभ्यास कर दे, वहां पर भक्ति को मरी बता और ज्ञान दीप की ये सारी कठिनाई वहां पर रख दिया, ज्ञान दीप में ये कठिनाई है और मणि को खतरा नहीं, भगवत प्रदत्त जो है ना व्यक्ति यही प्रसंग है ना, भगवान कहते हैं कि जो है ददानुभूति, तो भगवान के तरफ से जो प्राप्त होगा वो मणि हो, तो उसके प्रकाश के विषय में कोई खतरा नहीं, और जो आग जलाओगे वो दीप होगा, घर के जाएगा तो दीप होगा, तो दोनों पक्ष भी इस प्रकार का तो ज्ञान की देखिए चरम वृत्ति यही तो है ना, चरम वृत्ति माने क्या होता है, जो दर्शन रूप से फल प्रकट उसके बाद वही वही गड़बड़ा जाता है, जहाँ ई बोल देते हो तहाँ उसका तात्पर्य नहीं, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये इसका तात्पर्य नहीं। भाजपा मानी क्या है कि जिस चीज के लिए आप दीपक जला रहे हैं, हैं? वो चीज पास दीपक का प्रकार क्या है कि वो चीज निस्संदिग्ध निष्क्रिय। हाँ, तो वृत्ति जो है, वृत्ति में जो दोष था थोड़ा निष्ठन होते होते वृत्ति का स्वरूप कैसा हुआ कि फल प्रकट, तो फल प्रकट करने वाली वो वृत्ति की विशेषता है ना। उसके बाद कुछ नहीं करना है कि अर्थ इससे नहीं, वो फल प्रार्थक्य की योग्य है। ये भाषा का तात्पर्य, इन्हें सर्व प्रतिबंध राइट, गुल आदि जितने प्रतिबंध हैं ये प्रतिबंध राइट हो गए। प्रतिबंध राइट हो गया तो प्रकाश पूर्ण हो गया, प्रकाश पूर्ण हो गया तो स्वरूप इतनी मात्रा में इसको प्रेरित करना चाहिए। उसके बाद से ये जोड़ लेते हैं वो अर्थ सर, अर्थ तो वही है जो ये कहते, तो उसके बाद जो उसके साथ मिलान कर लेते हैं ना वो अर्थ नहीं, क्योंकि भाषा का किसका विशेषण है वो दीपगत जो प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध क्या है गुलाबी, वो निवृत्त हो गया तो कैसा हो गया हर कलर, जिसके लिए हमने दीप जलाया वो फल प्रगत, तो फल प्राप्त के सामर्थ्य है, यही है कि इसी को कह दिया था उन्होंने प्रगत तदवता तत्पर्यंत नहीं। हाँ, तत्पर्यंती तत्पर्यंत फल पर्यंती प्रकाशमानत्व, यानी फल इसमें प्रकट हो जाए ऐसा प्रकाशमान, ऐसे प्रकाशमानत्व में तात्पर्य है, तद बाद प्रयत्न राहित्य में तात्पर्य नहीं। तो कहीं कहीं क्या है कि ठीक शब्दार्थ विद्यार्थी को करता है और उसको भी खंडन क्यों करना पड़ता है कि वो समझकर दूसरे को अहिंसा ये होती है ना, जैसे शब्द के तात्पर्य में बुद्धि का पैगा था, सबसे ध्यान में रखें। फल पर्यंत फल पर्यंत जो है वो आपके आ जो कहा ना फल कहा कि फल, फल क्या हो गया आ अब हो गया जो है वो भाग होता है ना, प्रति तदवस्था मान भावस्था, भावस्था मान तत्पर्यंत अंतिम जो है वो प्रकाश की जितनी जो है वो स्थिति के लिए जितनी उत्कृष्टता होनी चाहिए उस उत्कृष्टता में वो प्रकाश हो गए। यानी आप जिस चीज के लिए दीप जलाते हैं वो चीज साथ दिखने लगे, यही है उसकी तत्पर्यंत। यानी प्रकाश इसलिए है वह अपने पूर्ण स्थिति में आ गया, अब पूर्ण स्थिति में क्यों अभी नहीं आ रहा है प्रतिबंध, वो प्रतिबंध का निरसन हो जाता है। इसलिए ऐसा मानते हैं जो पूर्वाचार्य लोग ऐसा मानते हैं कि पहले दिन यहां से शुरू होती है ये प्रक्रिया, जो प्रक्रिया जैसे लोग ने बताया पहले तीव्र मोक्ष था, ये किसके लिए होगा तीव्र मोक्ष, अब तीव्र मोक्ष इच्छा के साथ में तीव्र वैराग्य, तीव्र मोक्ष इच्छा और तीव्र ये दोनों अनिवार्य है आधार, वैराग्य है पर मोक्ष इच्छा तीव्र नहीं है तो भी कर, अब मोक्षेक्षा तो है पर वैराग्य तीव्र नहीं है तो तीव्र मोक्षेक्षा तीव्र वैराग्य, अब इसको लेकर के श्रवण मनन किया हुआ कि नहीं। तो सवर मनन दिधि ध्यासन जो है, अब दिधि ध्यासन करते करते करते करते परिप्रांत हो, परिप्रांत होने का तात्पर्य क्या है, लेकिन निधि ध्यासन सिद्ध तभी होता है जब अहंता परिप्रांत हो। इसका रूप को जरा ध्यान में बैठे, निधि ध्यासन सिद्ध कब होगा, आपकी अहंता कब जाए, हमारे प्रयास होता है अहंता, प्रयास होता है अहंता को, और वो जब तक वो अहंता शांत होकर के समर्पित न हो जाए तब तक निधि ध्यासन सिद्ध। जो परिश्रांत है इसको खूब ध्यान में दीजिए, जब जब वो परिश्रांत हो जाती है अहंता, तब वो ईश्वर समर्पित अपने एक शब्द में आए, अहंता परिश्रांत होगी तो ईश्वर समर्पित होगी, और ईश्वर समर्पित जब होगी तब क्या होगा कि ईश्वर प्रसाद हो जाएगी, और ईश्वर प्रसाद जो है उसी के जो है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, और वह सम्यक दर्शन इसी प्रकार होगा, कैसे ऊपर होगा कि सम्यक दर्शन जो है जो ज्ञान जीते हर बात, ये सम्यक दर्शन होगा तब आपका स्वरूप जो है मैंने परमेश्वर स्वरूप से अविद्या की निवृत्ति होगी। उस अविद्या की निवृत्ति को दो शब्दों में इन्होंने कह दिया, एक तो कह दिया कि बोधे वृत्ति और वृत्ति बोध, वो दोनों का स्वरूप एक है, तो इस रूप में अविद्या की निवृत्ति होगी। अविद्या की निवृत्ति जब होगी तभी जो है आपको मोक्ष, यही विदेह मुक्ति का जो ज्ञान का अध्यासी है उसको भी भगवत कृपा कैसे होती है, उसकी भगवत कृपा इसी रूप में होती है कि जिस अंतर को लेकर जो अभ्यास करता है, मनन करता है, वो अहंता जब तक थप करके अर्पित नहीं होती है तब तक निधि ध्यासन के लिए संपूर्ण आत्मसमर्पण नहीं कर सकते, तो उसी भी होगा ना, इसीलिए कहते हैं कि वो व्यक्ति पहले नहीं कर सकता, पर जब थक जाएगा ना, जब थक जाएगा, इसको अपराध वासना मानते हैं कि मान लीजिए उसको पूरी श्रद्धा नहीं उत्पन्न, आंता तेज रहती, आंता तेज रहेगी और बुद्धि अच्छी रहेगी तो क्या है कि काटने का काम करेगी, तो बुद्धि उसकी तेज होती, लेकिन जब बुद्धि परिश्रम करते करते हार मान जाती है, तो हार मान जाती है तो समझ, और वही क्षण होता है कि जब ईश्वर प्रसाद, और वही ईश्वर प्रसाद का प्रतिबंध दूर करता है, और प्रतिबंध दूर करने के जो है वो सत्व प्रकाशित हो जाता है, अविद्या की मुक्ति हो जाती है, और जो है क्रम यहां जो है कर्म वृत्ति जिसको कहा जाता है उसके बाद कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, उसके बाद चरम वृत्ति के बाद सब वृत्ति उत्पन्न होती, पर चरम वृत्ति उसी का नाम है कि जिसमें सब वृत्ति बाधित है, वृत्ति तो उत्पन्न जब तक अंतक पर है तब वृत्ति उत्पन्न होगी, वृत्ति को तो कोई रोक नहीं, पर वृत्ति में सत्य वृत्ति बाधित बढ़ती, एक वृत्ति है जो वास्तविक रूप में, एक वृत्ति है जो बाधित, एक वृत्ति है जो बाधित, इसीलिए हमने कहा था जो निष्ठा बनाने की बात होती है, तो निष्ठा बनाने की बात यही कि जब वो जो चरम वृत्ति की स्थिति है उस भाषा की निष्ठा बनी रहेगी, तो व्यवहार में उसको व्यवहार जन्य क्षोभ उत्पन्न नहीं, और नहीं तो अभ्यास पर क्षोभ उत्पन्न हो, भली मुक्ति हो जाएगी शरीर, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, और उसको जीवन मुक्ति के लिए भी वो अभ्यास अपेक्षित रहा है, चरम वृत्ति के बारे में जो है अद्वैत स्थिति में यही विचार किया था कि अंतिम वही स्थिति है इसलिए उसका नाम चरम वृत्ति है। तो हम भी कहते तो हम भी आपको कहें जहाँ बाद ही चित्र वृत्ति के हम कहते हैं कि उसके बाद व्यवहार में वृत्ति होती है कि नहीं होती है अनुभव को क्यों पा सकते आप। अरे हम कहते ज्ञानी को घटपट का ज्ञान होता है कि नहीं होती है अब ज्ञान होता है तो बिना वृत्ति की ज्ञान हो जाता है। ये अनुभव को अद्वैत सिद्धि नहीं पा सकती तो अनुभव तो या तो ये मानो कि फिर ज्ञान संसार में ही किसे छोड़ दे तब तो कोई समस्या नहीं है। फिर समस्या ये है कि फिर ज्ञान का उपदेश नहीं होता फिर तो ज्ञान की इच्छा भी नहीं करे फिर ज्ञान का उपदेश नहीं हो सकता। यदि शरीर आप मानते हैं और घटपटादी का ज्ञान होगा घटपटादी का ज्ञान नहीं होगा तो व्यवहार कैसे करेगा। यदि घटपटादी का ज्ञान होता है तो वृत्ति है बिना वृत्ति से तो ज्ञान होगा नहीं है। और वो फिर हमारे उसमें ज्ञान पर है हमारे उसमें बारिश वृत्ति उत्पन्न होने में कोई बात नहीं कोई बारिश वृत्ति तो मानते ही किसी के व्यवहार करने का बहुत ज्यादा विलक्षण आनंद परमानंद की प्राप्ति अत्यंत वृत्ति वृत्ति को तत्वों का प्रयोग किया तो निष्ठा बनने पर दृष्टांत में सब जैसे दूध में सिद्धि निकलने के बाद में जो है फिर छात्र में पड़ा रहे फिर वो मकान हमारी जितना दृष्टांत दिया जाता है वो भौतिक दृष्टांत होता है ये दृष्टांत और दृष्टांत यही देखो तो दृष्टांत से समझ में एक ऐसा आ जाए कि जो है वह मक्खन के समान है और जो है वह जगत मथा के समान है तो मथा भी का अस्तित्व भी हो गया मक्खन का भी अस्तित्व हो गया तो वेदांत कैसे लगे क्योंकि वृत्तांत का एक बात इतने है तो बाधित होना यही मतलब कि उसमें सत्यता संबंध नहीं जैसे जो है मक्खन जो है वह मथे में मिलता है मक्खन मथे में मिलता है इसी प्रकार यह असंगति रहता है कि बाधित जितना भी जगत है उसके इसका संबंध कितने बाधित ये भी संगीत चरम वृत्ति है चरम वृत्ति और ये जो उनका ये कहना है कि तत् पर्यंत कल पर्यंत भी कहेंगे तो जैसे उन्होंने योग वृक्ष में कहा कि एम ज्ञान चला रहा है करके ये फल पर्यंत ये नहीं फल का अर्थ ही हम क्या कर दिया भा हर प्रकार यहाँ पर भास्कर किसकी किसका विशेष है गीत का विशेष है अरे गीत का ही तो विशेष है ना भास्कर का गीत का विशेष पर गीत का विशेषण है गीत में एक विशिष्ट प्रकार है सामान्य प्रकार सामान्य चेतन नहीं देगी ये विशिष्ट वृत्ति प्रतिफलित यही गीत वृत्ति फलित चेतन देने से यही गीत और उसमें भाष्यवत्ता क्या है कि प्रतिबंध राहित प्रतिबंध राहित क्या है कि जब तक प्रतिबंध है यानी जैसे इस समय भी तो गीत है हमारे पास अरे ज्ञान गीत नहीं है अपने पास ज्ञान गीत है पर वो ज्ञान गीत विभिन्न प्रकार से प्रतिबंधित है कहीं फूल है कहीं कुछ है उसमें जो प्रकाश होना चाहिए सब तो प्रकाश है वो प्रकाश अब ये भाषा कर देने प्रतिबंध रहा है उस दीप तो उस दीप से अज्ञान ध्वंस होगा तो ध्वंस भी कैसे होगा इसके कारण अहम नाट्य वो परमात्मा ही जो है तदवृत्ति प्रतिफलित होगी और अज्ञान को दूर कर रहा है जिसे दूर करने वाला कौन हो गया तो दोनों बातें एक साथ ही चरण वृत्ति में प्रचलित हो और भाषा माने उसमें वो प्रतिबंध रही राग रोहित भी प्रतिबंध रही प्रतिबंध रही तो रोजने के लिए नहीं तो जीत के विषय में देख सकता और जो परोक्ष ज्ञान जिसको है जो अभ्यासी है उसको जीत तो है अब जीत रहने पर भी जो है वो प्रयास करते करते करते करते चरण वृत्ति को बनती है और बाद में परोक्ष ज्ञान होने पर भी कर्म वृत्ति अभी नहीं प्रवृत्ति नहीं है और मैंने युग तो है हमारे पास पर चरम वृत्ति रूप नहीं, लेकिन जो चरम वृत्ति माने वही जो है वो खाकर पना उसका जो है सर्व प्रतिबंध रहित नहीं होती है। वो चरम वृत्ति की मात्र अभ्यास की जरूरत नहीं होती है, इसको हमारी आज की जरूरत भी मान लेते हैं, की जरूरत भी इसलिए मान लेते कि बहुत चीजें ऐसी हैं कि जिसको आप ठीक अनुभव कर लेंगे, ठीक अनुभव कर लेने पर भी अर्थात के समान करना है। बहुत बड़ा दिशा से देते हैं कि जब संन्यास हो जाता है ये अंदर तो पिता निकल गए कि नहीं, अच्छा किसी को शिका निकल गई कि नहीं, तो उसके बाद जो है मान लीजिए राष्ट्र लोकतंत्र के एक दूसरे से खोज चाहिए तो यहाँ लेकिन अद्भुत है, देखो नहीं अद्भुत जो कहते हैं लेकिन अद्भुत है, पर वो जो है अद्भुत होने पर भी वो संस्कार बौद्ध संस्कार है, बौद्ध निश्चय में कहीं कमी नहीं है, अनुभव में कमी नहीं है, पर बौद्ध संस्कार है, तो जो बौद्ध संस्कार है वो खुल जाता है। जैसे एक बेचान हो गए ऐसी चरम वृत्ति होने का फल इन्हें चरम वृत्ति में चतुर्थ भूमिका, पर चतुर्थ भूमिका वाला जीवन मुक्त होकर के रहेगा ये नहीं कर सकता, उसको हाँ उसको दृष्ट दुख भी हो जाएगा, फिर बाधित हो जाएगा, दृष्ट सुख भी होगा, दृष्ट दुख भी होगा, व्यवहार में उसको क्रोध भी आ जाएगा, ये सब होगा, कोई कसूर नहीं है, पर वो टिकाऊ नहीं रहेगा, वो जो है अपना जो जानवर के सतृत ज्ञान विवरण होते होगा सतृत ज्ञाता विवरण से चाहिए, सतृत ज्ञाता विवरणी का मतलब एक बार उत्पन्न हो जाए तो वह उसको ज्ञाता विवरणी वही हमने कहा, जैसे मान लीजिए यज्ञ कोई खोजा नहीं मिला, अब एक दिन दो दिन एक महीने अब एक महीने बढ़ी रहा ना, वो जो आपका अनुभव बढ़ी रहा फिर हाथ खोजेगा क्या, फिर हाथ उसको वो करके नहीं रख सकता, पर उतने काल तो हुआ नहीं ऐसी एक व्यवहार में उतने काल के लिए, और धीरे धीरे धीरे धीरे वही अभ्यास करे तो ही बढ़ेगा, धर्म दृष्टि का जो संस्कार अभ्यास करेगा तो जो बौद्ध संस्कार है वो बौद्ध संस्कारों को मिटा देगा, ये है निष्ठा, ये है निष्ठा। दूसरी चीज क्या होती है कि जहां पर बारंबार कम हो जाता है वो ये कि देखिए वो तो निष्ठा के लिए अभ्यास किया है, धन है कि नहीं, अरे निधिध्यासन करता रहा तो अध्यय करता रहा, अब उसके बाद चरम मृत्यु हो गई तो उसका आधार छूट जाएगा, अरे शरीर आदि में वही अभ्यास होगा, दूसरा क्या अभ्यास होगा, दूसरे के लिए निमित्त बताओ, दूसरे के लिए क्या निमित्त है, तो उसका जो शरीर का स्वभाव पड़ा है वही तो निमित्त रहेगा, जो निमित्त का स्वभाव पड़ा है वही तो निमित्त रहेगा, तो निमित्त ही नहीं है दूसरी चीज के लिए, अभ्यास चलता रहता है ये सब मान लें तो फिर चतुर्थ ज्ञाता व्यवस्था से कैसा नहीं होता, चतुर्थ ज्ञाता व्यवस्था से यही कि जैसे दूसरी चीज उत्पन्न वहां पर दृष्टांत में क्या लिया कि दूसरी कला को आप अभ्यास छोड़ दो तो वो टूट गया, पर ये टूटेगी नहीं, ये टूटेगी नहीं, ये बढ़ती जाएगी, अब इसका मतलब यह नहीं कि व्यवहार में जो है आप विक्षेप नहीं होगा, विक्षेप होता जाए, विक्षेप होता जाएगा पर यह इधर ज्ञान पुष्ट होता जाएगा, हम कहते हैं और फिर दो चार साल में जो है विक्षेप को रखना मिले, हाँ अद्भुत नहीं कर रहे, लेकिन जिसको वो अद्भुत नहीं कर रहे, अनुभव को कभी भी शास्त्र का अर्थ लगाने में अनुभव को जो है तोड़ना है, क्योंकि शास्त्र एक अनुसूची शास्त्र जो है एक अनुसूची और वो अनुसूची जो है वो इसको अनुसूची नहीं जाने के लिए, नहीं तो महापुरुषों के ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आपको प्रश्न उसने सोचा दिया ज्ञान के एक समान फिर व्यवहार जो है विभिन्न के तो संघ जी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धरती जब असंग हो जाएगी और फिर संघ में जाएगा तो कहते हैं वो कोई संघ से व्यक्ति कुमंत्र से राजा मान से ज्ञान मान से लगे तो संघ फिर संघ में जाएगा तो फिर व्यक्ति जो है होने वाली व्यक्ति जो है फिर बात हो जाएगी चरम व्यक्ति चरम व्यक्ति बात है उसका नाम से चरम व्यक्ति है जो बात संघ से व्यक्ति चरम व्यक्ति का नाम ही है कि वो बात है वह वृत्ति के है तो स्वयं बात चरम वृत्ति का बात जो है वो बोध से ही बाधित है वो भी रावण मर को दूर करता है और स्वयं भी खत्म और कपड़ा कैसा हो जाता है स्वयं भी खत्म हो जाता है पर कपड़ा सब तो थोड़ा सा विचार तो हम लोग करीब में हो अरे भाई अज्ञान पूर्व है अंतःकरण पश्चात बुद्धि पश्चात अज्ञान पूर्व है अज्ञान एक पूर्वक की हो अज्ञान का आश्रय बुद्धि करती है तो फिर अज्ञान का आश्रय कौन होगा कैसे नहीं होगा और सभी का आश्रय बुद्धि और हम बोलो कि बुद्धि में जो अज्ञान प्रतीत होता है ये बोला क्या है ये भी ठीक है कभी इसका एक स्वरूप ये दूसरे क्या है कि अज्ञान पर बुद्धि कल्पित है अज्ञान की व्याप्ति तो रहेगी बुद्धि अज्ञान स्वरूप में कल्पित है पर बुद्धि कल्पित है अज्ञान व्याप्ति तो रहेगी जब तक स्वरूप में नहीं कहती का संकट हो जाएगा स्वरूप में तब तक अज्ञान व्याप्ति तो रहेगी कारण निरस्त अशेष विशेष जिसमें से संपूर्ण विशेषताएं समाप्त हो गई निरुपाधिकम स्वपाधिकम क्या सर्व सर्वात्मत्वादि फलोत्तो रूपम सदी फल निरुपाधिक रूप से प्राकृत बुद्ध नवपाधिकम मंदानुग्रहार्थम सर्वदा सर्वबुद्धि ग्राह्य सोपाधिकम रूप है जो करे न सो तुम इन को यहां से अर्जुन का प्रश्न दो प्रश्न अर्जुन ने किया कि यहां पर भगवान ने ऐसा रूप जो है अपना बता दिया ना इसमें संपूर्ण विशेषता ही खत्म न निरुपाधिक कर रहते न सर्वाधिक कर रहते हैं न सर्वत्वा सर्वात्मक यदि ये जो है वह निरस्त अशेष विशेषक निरुपाधिकम स्वपाधिकम सर्व सर्वात्मत्वादि है ना ऐसा ये किसके साथ जाएगा रूपम रूपम का क्या विशेषण बना पहला जो है विशेषण बना निरस्त अशेष विशेषण हो गया ना अब निरुपाधिकम भी रूपम की जाए निरुपाधिकम रूप हाँ ये रूपम में शब्द है और स्वपाधिकम जो सर्वात्मत्वादी सभी फलन से अस्तित्व और जिस प्रकार की जो है वृद्धि वृद्धि बन जाए तो उसको जो है उसके फल को ज्ञान रूपी फल को कम कर अर्जुन ने ये मन में विचार किया जो निर्वाचित रूप भगवान अपना बना जो निर्वाचित रूप से शरीर के लिए यदि वास्तविक रूप निर्वाचित रूप और यदि उसका अधिकारी न हो तो फिर जो है निर्वाचित निर्वाचित चिल्लाने की हो जाएगा तो वो बुद्धि में समझ में भी तो आए निर्वाचित रूप ही वास्तविक है। परंतु प्रश्न ये है कि प्राकृत बुद्ध अनोखा है वो प्राकृत बुद्धि वाला प्राकृत बुद्धि परमेश्वर के निरुपाधित रूप का अवगाहन उक्ति पूर्वक बंदा रुक रहा है उसके कथन पूर्वक मंद बुद्धि वाले पर अनुग्रह करने सर्वदा सर्वबुद्धि ग्राह्य सोपान जो सखी के बुद्धि में पकड़ जाए तो जब तक क्या है कि आत्मा स्वरूप ये शरीर आदि ही पकड़ता है ना तब तक भगवान को भी उपाधिक रूप से ही उपासना के लिए भगवान हाथ करवाला हो जाता है नहीं तो भगवान हाथ करवाला कैसे हो गुरुकालिक ध्यान तो आता ही नहीं इसलिए सोपाधिक को बुद्धि सोपाधिक बुद्धि में क्योंकि हमारा हमारी बुद्धि का आख्यात क्या है आख्यात तो दिन रात सोपाधिक का ही और निद्रा में चले जाते हैं तो भी क्या है जो आदित्य से आरंभ हो जाता है निर्विकल्प में रहने का अभ्यास तो है नहीं समाधि में निर्विकल्प समाधि में रहने का अभ्यास हो तो निर्वाचित रूप समझ में इसलिए जिसका निर्विकल्प समाधि में रहने का अभ्यास है उसके लिए तो निर्वाचित सहज हो पर जिसके लिए निरंतर उपाधि को ही तो दिख नहीं चल निर्वाचित तो कभी नहीं निरुपाधि की तरफ कभी गई और सुसुप्ति में सोपाधि नहीं था जो अज्ञानावृत रहेंगे वह तो सुधार नहीं तो उसके लिए मंत्रा लग रहा था सर्वदा सर्व बुद्धि कार्य सोपाधि को इस तरह न सोच मिथ्या शास्त्र ने हमेशा कहते हैं कि पहले तो तर्क करते पर शास्त्र जानता है कि तत्व को प्रेरित करने वाली बुद्धि पर फिर उसको क्या करते विस्तार करते तो विस्तार जितना करते हो तो पाली विस्तार करते जो है शास्त्र की प्रवृत्ति इसलिए दूसरे ने सोच लिखकर परीक्षक विद्या आदि पूरा भारत यथोक्ता भगवतों ने रूपी योगमंत्र को जिस प्रकार भगवान का स्वरूप योग रुचि है और वही योग योग यही बताया ना यही तो योग था ना वो बता दिया जिसको कहा था कि जगह ने बुद्ध योगम कह दिया था और उसके पहले कहा था कि जो है वह इसके पहले कहा था ना ये सब विभूति योग हाँ ये तो अनुकंपे योगी देते ना कि रेखा विभूति योग से मोह देती तो अनुकंपे वही अनुकंप योग के लिए विस्तार किया हम सर्वस्व प्रभाव जो ऐसा करते पेशा निवार को प्रार्थना यहाँ तक इसी का विस्तार किया तो विभूति योग अनुवाद परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव मजम दिवम आदि देव मजम दिवम कहते हैं कि भूत योग जब सुन लिया ना तो स्तुति करता हुआ आदमी करता है कि परम ब्रह्म आप वास्तव में क्या है परम ब्रह्म नहीं अपर ब्रह्म नहीं आत्मा स्वरूप क्या है? सदैव ब्रह्म तम निदम यदिदम उपाधि निदम तैयार करके जो उपाधि स्वरूप आपका जो है वह कहा जाता है वह प्रस्तुत आत्मा स्वरूप वास्तविक स्वरूप ये मैं बिल्कुल मानता हूं। ऐसा नहीं जो आप कह रहे हैं उसका मैं खंडन नहीं कर रहा। तो यहां परम ब्रह्म अरे न तो अपर ब्रह्म नहीं है परम ब्रह्म भले ही हमारे सामने आप चार भुजा वाले दिखाई पर मैं क्या मान रहा हूं कि आप परम ब्रह्म इसलिए परम ब्रह्म कर दिया अपरम का निवर्तन कर दिया। अच्छा अब इतने कह देना था परम ब्रह्म कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परम ब्रह्म कहने कहने का तात्पर्य आदमी का क्या है कि संपूर्ण जगत अधिष्ठान क्या मानते हैं संपूर्ण जगत का अधिष्ठान रूप है और परम धाम कहने का तात्पर्य यह है कि आप वो अधिष्ठान रूप जो आप हैं वो जड़ नहीं चैतन्य है प्रकाश सत्ता पूर्ण सत्ता पूर्ण धाम माने सत्ता धाम माने प्रकाश इसलिए परम ब्रह्म का ही अन्नत्व और परम धाम धाम क्या है प्रकाश ज्योति यानी अपर ज्योति नहीं वृत्त रूप जितना ज्ञान है वो अपर है क्या है वृत्त रूप जितना भी ज्ञान है वह अपर ज्ञान और परमात्मा स्वरूप जो ज्ञान है वह क्या है वो परम धाम धाम मान प्रकाश प्रकाश मान ज्ञान है तो पहले से सत्ता कह दिया और दूसरे से चैतन्य सत्ता दिया जो कहते सत्ता स्वरूप आती है तो अपर धाम क्या होता है अपर धाम वही जिसको कहा ना त्रेतारण्य में कहा आया सर्व मन विवृत्त वृत्त रूप जितना पड़ता है जितनी वृत्ति मन ये मन भी जो प्रकाश है ये औपाधिक जो प्रकाश है ये औपाधिक प्रकाश क्या है अपर प्रकाश लेकिन वो स्वयं प्रकाश रूप का तो है कि वो दूसरे जगह के लिए करके प्रकाशित करता है तो इसलिए उसके निराकरण के लिए यहाँ पर परंपरा न करिए। अच्छा तो आप ऐसे हैं इसमें मैं अर्जुन को बताई दे रहा है कि मुझे इसमें कोई संशय नहीं क्योंकि आपने जब अपने को इस रूप में कहा तो मुझे इसमें संशय नहीं परम धाम पवित्र परमम पवित्र ये जगत में कुछ चीजें पवित्र होती है जैसे तीर्थ पवित्र होता है पवित्र करता है पर परम पवित्र नहीं परम पवित्र कौन है नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्र नहीं है ज्ञान के समान कोई भी पवित्र नहीं तो ज्ञान स्वरूपता जो है कि परम पवित्र रूपता है ना ज्ञान स्वरूपता जो है ना ये परम पवित्र इसलिए आप जो है परमम पवित्रम आप जो है वो परम पवित्र और कैसी आत्मा कहते पुरुषम शाश्वतम के जितने औपाधिक पुरुष होते हैं वो शाश्वत नहीं वो क्या होते हैं शाश्वत नहीं और यदि एक पुरुष है जो शाश्वत जितने उपाधि पुरुष होते हैं ना दिखेंगे वो उपाधि दूर हो जाएगी तब हाँ तब कहाँ रहेगी अरे भाई आप दूर मालूम हो रहा पर अंतर कर रहे दिमाग को जब तो राजस्थान राजस्थान शासक बाकी राजस्थान पुरुष के लेकर के दी है गुरुस्ता जैसे पुरुषे तो है अध्यात्म आत्मा है और फिर हृदय गर्भात्मा है विराट आत्मा है और यहाँ पर धीरे धीरे कार्य आत्मा है दैव आत्मा है विश्वात्मा है ये सारे के सारे जो पुरुष है ये पुरुष है कि हाँ अशास्त्र और उपाधि और उपाधि का नीति हो नहीं सकती तो उपाधि नीति नहीं हो सकती है तो उपाधि उपाधि की चेतन उपाधि में चेतन भाव को उपाधि विशिष्ट जो चेतन का मार्ग हो रही है ना तो विशिष्ट तो अनित ही रहे जैसे विद्युत में जो विद्युत का प्रकाश बल्ब में दिख रहा है वो नित्य नहीं रहे विद्युत गति इसी प्रकार ये जो पुरुष है तो पुरुष तो सभी है ना देहात्मा से लेकर के अद्वित आत्मा तक सब कुछ और यह उपाधि कुछ ये है उपाधि इसलिए अशाश्वत है और आप शाश्वतम पुरुषम शाश्वत लेकिन किसी प्रकार का इसलिए देह नहीं देहांतर देह में जो है आप जो है अंतरतम जब हो जाएंगे ना तब पुरुष तक पहुंचेंगे और कहते हैं आप कहते दिव्यम विज्ञान का भी कई प्रकार आपके लेते हैं हालांकि ये तीन पूजा के एक दूसरे चलेगा ना तो लेते हैं कि हारदा का के आगे सूत्र जीवी क्या ले लेते हैं हृदय आकाश और हृदय आकाश में जो है आप प्रकट है इसलिए आप हो गए जीव कोई चीज कोई ऐसा ले लेते हैं कि स्वस्वरूप जो है ना स्वस्वरूप आप अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित है अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित इसलिए स्वरूप प्रतिष्ठा होने की आपकी पर वो भी अच्छा है कि जो है हाथ का काटे कोई कोई टीका काट नहीं दिया है मेरा ख्याल नहीं जाए कंटिन्यू दिया घंटा का हाथ का काट दिया और कहते हैं आज देवम आप आज देव हैं आज देव मैंने क्योंकि आज देव का अर्थ थोड़ा यहाँ पर कोई कहते हैं कि शुद्धात्मा ही है देव समझे ना और उसके भी आप आदि हिरण्य गर्भ के आज भी आदि होने के आप आदि हिरण्य गर्भ से भी आदि होने से आप कैसे है आदिदेव तो ऐसे आप आदिदेव हैं जो कि हिरण्य गर्भ के भी आदि हैं और कहते हैं अजब अव्यक्त से लेकर के सारा का सारा जायमान होता है और आप कहते हैं आज आज से मैंने छठ विकार नहीं जो उत्पत्ति को प्राप्त होता है उसमें छठ विकार आ जाता है आप जो है छठ विकार से और जो भी औपाधिक होता है वो मुक्त रूप में विभु नहीं हो सकता जिससे आप आज हैं उपाधि से जन्म होगा ना तो आप जो है आज हैं इसलिए विभु है क्या पता इस प्रकार जो है आपने स्वयं अपने विषय में कहा है आगे के संबंध जाएगा कि इस प्रकार का आहुत स्वीय इसी लोगों ने आपको इस प्रकार से कहा है तो इसी लोग जो कहते हैं और आप स्वयं भी कहें इसका संबंध कैसे जाएगा कि ऐसा इसी लोग आपके कहते आपके विषय में कहते और आप भी स्वयं अपने विषय में ऐसा परंतु इसको अब अगला श्लोक दीक्षा दे दीजिए। आहुत स्वाम विषय स्तर भी अशितो देवलो व्यास अशितो देवलो व्यास ये सब जो है ना वाम ऋषय आहु क्या कहा ये कहा क्या पर ब्रह्म है परम स्थान है परम पवित्र है नहीं भगवान परम ब्रह्म भगवान परम धानम भगवान परम पवित्र भगवान शाश्वतम पुरुषम शुद्ध आदि देव आज देव जो है स्वाग विषय आहु सर्वे ऋषिया सभी ऋषियों ने इस प्रकार के विषय कुछ ये ऋषि आहू मैंने कहा अच्छा कौन ऋषि कहे सब देव से नारद देव से नारद ने कहा आशिक नाम के ऋषि ने कहा है केवल नाम के ऋषि ने कहा है व्यास जी ने कहा है और दूसरे को मैं क्या कहूँ स्वयं चैव ब्रवीषि स्वयं मैं ब्रवीषि स्वयमेव ब्रवीषि आप स्वयं भी जो है मेरे लिए अपना स्वरूप किसी प्रकार का है आप मैं सहारा हूं तो मैं सहारा हूं तो उनको मान लेना चाहिए मान तो मैं लेता हूं पर जान नहीं पाना अर्जुन को क्या करना है मान तो मैंने लिया सत्य मान लिया एक श्लोक और बोलिए सर्वम विवेक मन सर्वम विवेक